أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir dersimize bugün Kasas suresinin 29. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Geçen bölümde Allah Celle Celaluhu bize Firavun'a karşı direnen Musa aleyhissalatu vesselam'ı anlatmıştı. O günün çağında yeryüzünün en güçlü sultanı, en güçlü devlet başkanı, kralı olan Firavun halkına zulmediyor. Zulümle ayakta duruyor. Kendini ilah yerine koymuş ve insanların beyinlerini eziyor. Benim dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Böyle bir ortamda Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı onun karşısına çıkarıyor. Hem de kendi evinde besletiyor. Zalimin saltanatına son verecek olan insanı zalim kendi evinde besliyor. Bu Rabbimin planı. Bu Rabbimin sevki ilahisi dediğimiz olaydır. Rabbim müminlere bir şekilde yardım edeceğini Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde haber verir. Ama nereden, nasıl sorusu bizim hatırımıza gelir. Rabbim de min haythu la yahtesib der. Yardımın sizin hiç hesap etmeyeceğiniz yerden geleceğini Allah Celle Celaluhu bize bildirir. Bizim görevimiz kayıtsız şartsız Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmak ve onun yolunda yürümek. Onun yolunda yürürken mal kaybederse de sevinmek, imtihan sorularımı kaybediyorum veya azaltıyorum diye sevinmek, canını kaybederse de sevinmektir. Allah'ın yolunda kaybetmek diye bir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında besler ve büyütür. Ve bir gün Musa Aleyhisselam çarşıda, Mısır çarşılarında gezerken kendi ırkından olan, Beni İsrail'den olan bir adamın, haksız bir adamın Kıptilerden bir adamla kavga ettiğini görünce Beni İsrail'e yardım edip Kıptıyı bir yumrukta öldürmesi üzerine Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkar. Çünkü bir Kıptıyı öldürmek öyle az buz bir suç değildir. Değişen bir şey yok. Günümüzde de aynen öyledir. Kendini Firavun yerine koyan devlet, kendi halkından bir insan 200 devletin herhangi birinde tutuklanacak olursa hemen geliyor Dışişleri Bakanı'yla veya elçisiyle kendi vatandaşını alıp götürüp gidiyor. Ama o kendisi 200 ülkenin vatandaşlarını dilediği yerde yakalayıp dilediği şekilde Guantanamo'da hapsedebiliyor, sorgusuz sualsiz tutabiliyor. Sen Amerikalı bir insana yan baktın diyerek yıllarca hapis yatabiliyor. Firavun döneminde de Kıptilerin durumu öyle. Kıptilere yan bakmak yok. Onlara saygısızlık yapmak yok. İşte böyle bir dönemde Musa Aleyhisselam şehri terk ediyor. Yolu Şuayb Aleyhisselam'ın yanına uğruyor. 10 yıl onun yanında kalıyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evleniyor ve geriye Mısır'a dönüyor. Musa Aleyhisselam 10 yıl Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldıktan sonra, orada bir peygamber kızıyla da evlendikten sonra orada kalabilirdi. Bir peygamber kayınpeder var ve bir peygamber kızıyla evli. Ama o Mısır halkının da o zulümden kurtarılmasını arzu eder. Ve eşiyle beraber Mısır'a doğru yönelir. İşte Kasas suresinin 29. ayet-i kerimesinde فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ اَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْبَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Ayet-i kerimeden anladığımıza göre mevsim kış. Çünkü Mısır Vadisi sıcak iklim içerisinde olunan bir ülke. Yazın, bahar veya güz mevsiminde olsaydı ısınma ihtiyacı hissetmezlerdi. Geceleyin ısınabilecek ateş arıyor Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın yanında o kararlaştırılan zamanı tamamlayınca, yani 10 yılı tamamlayınca eşiyle beraber Mısır'a yöneliyor. Tur Dağı'nın yanına gelince orada bir ateş görüyor. Eşine diyor ki, yanındakilere, siz burada durun, ben bir ateş gördüm, ben oraya kadar gideyim, size bir haber veya ısınabileceğiniz kor getiririm, ateş getiririm diyor Musa Aleyhisselam. Felemma etaha nudiye min şatı'l vadil eymeni fil buk'atil mübareketi mineşşecereti en ya Musa inni enallahu rabbül alemin. Musa Aleyhisselam o vadinin yanına varınca sağ tarafına Tur Dağı'nda, o mübarek beldeye, mübarek bölgeye varınca ateşin orada bir ses işitti. Ey Musa, şüphesiz ben Allah'ım, alemlerin Rabbi olan Allah'ım diye bir ses işitti. Demek ki Musa Aleyhisselam'ın gördüğü şu bizim yaktığımız odunla yaktığımız alev değil. Orada bir mübarek nur, ateş şeklinde görünüyor ve Musa Aleyhisselam, çünkü ateşin yanına vardığında kimse yok orada. Ve orada Allah Celle Celaluhu'nun kelamına muhatap oluyor ilk defa Musa Aleyhisselatü Vesselam. Burada Allah Celle Celaluhu'nun kullandığı cümleye de dikkat edelim. İnni enallahu Rabbül Alemin. Şüphesiz ben Allah'ım, Allah ve ben alemlerin Rabbiyim diyor Allah Celle Celaluhu. Yahudilerin Rabbiyim demiyor. Yani bir ırkın Rabbiyim demiyor. Hala Yahudiler yanlışlıklarına devam edip geliyorlar. Allah Celle Celaluhu, bizim inandığımız Allah Celle Celaluhu, bizim inandığımız Rabbül Alemin, bütün yaratılmışların Rabbidir. İlahuna ve ilahukum diye Kur'an-ı Kerim'de ayeti birkaç defa, birkaç yerde geçer bu. O Allah Celle Celaluhu bizim de ilahımızdır, sizin de ilahınızdır diyoruz biz. Ben Allah'a inanmıyorum, ben Allah'ı kabul etmiyorum diyene de diyoruz ki İlahuna ve ilahukum vahid. Bizim ilahımız da sizin ilahınız, o bir tek olan Allah Celle Celaluh'tür diyoruz. Yani o Allah Celle Celaluhu yalnız bizim Rabbimizdir demiyoruz. Bunu her gün namazımızda zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun diyoruz. Yine Rabbimin kelamı devam ediyor. Ve en elgı asake felemma ra'aha tehtezzu ke enneha canun vella müdbiran velem yu'akkıb. Ya Musa akbil ve la tehaf inneke minel aminin. Rabbim Musa Aleyhisselam'a diyor ki o elindeki asayı yere bırak. Bıraktı, bir de baktı ki o yerinde kımıldayan bir yılana dönüşüverdi. Musa Aleyhisselam korkusundan geri kaçınca Rabbim diyor ki Musa asana doğru gel, korkma, sen güvenlik içerisindesin, güvenlikte olanlardansın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Musa Aleyhisselam'a peygamberlik veriliyor. Rabbimin kelamına muhatap oluyor. Fakat hani insan insandır. Zaten Musa Aleyhisselam da, İsa Aleyhisselam da, Muhammed Aleyhisselam da, diğer bütün peygamberler de insandırlar. Ve o insan olmaları nedeniyle bir korkuya da kapılıyorlar. Fakat bir mucize de görmesi gerekiyor Musa Aleyhisselam'ın kendisi bile. O elinde taşımakta olduğu koyunlarına ağaç dallarından yaprak çırpması için kullandığı asasını yere atıverdiğinde bir yılana dönüşü verdiğini görüveriyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen güvenliktesin diyor Allah Celle Celaluhu. Bak, elindeki asaya can veren benim. Bahar mevsiminde, şu günlerde dağlara, taşlara bahar mevsiminde bakacak olursanız, daha yapraklar ve çiçekler açmadığı bir dönemde bakarsanız, dallar kupkuru ve ölmüş. Ama Nisan ayı başından itibaren, Mart'ın sonundan itibaren bölgelerimize göre değişir tabii ki. Mersin'den Bolu Dağı'nın tepesine kadar, Ağrı Dağı'nın tepesine kadar ya arada bir 15 gün veya bir aylık arayla çiçekler ve yapraklar açıveriyor. Can geliyor. Hatta can suyu deriz, can suyu yürüyüveriyor cemre toprağa düştüğü andan itibaren. Bütün bunları evirip çeviren Allah Celle Celaluhu diyor ki Musa Aleyhisselam'a, üslük yedeke fî ceybike tahruc beydâe min gayri sû'in vazmum ileyke cenâheke miner rahbi fedânike burhânâni min rabbike ilâ firavun ve meleihî innehum kânû kavmen fâsikîn. Elini koynuna sok. Elin koynundan kusursuz olarak bembeyaz çıkacaktır. O korkudan açılan kollarını kendine doğru çek. Bütün bunları Firavun ve adamlarına karşı Rabbin tarafından birer delil olarak kılıyoruz. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim iki tane mucizeyi önce Musa Aleyhisselam'a gösteriyor. Sonra da diyor ki bunlar Firavun'a ve onun çevresinde onun yakını olan insanlara yönelik birer mucizedirler. Bu sefer Musa Aleyhisselam diyor ki Rabbi inni gateltu minhum nefsen fe ehafu en yaktulun. Ya Rabbi, ben onlardan bir adam öldürdüm. Onların da beni öldürmesinden korkarım diyor. Ve ahi Harun huve afsahu minni lisanen fe ersilhu ma'iye rid en yusaddiquni inni akhafu en yukezzibun. Şu kardeşim Harun, o benden daha fasih dili. Benden daha fasih. onu bana yardımcı olarak ver. O beni doğrular. Firavun ve adamlarının beni yalanlamasından korkuyorum, diyor Musa Aleyhisselam. Sayın seyirciler, geçmiş peygamberlerin kıssaları bize hikaye olsun, ocakbaşı sohbeti yapsınlar, çocuklarını uyutsunlar diye anlatılmıyor. Bütün bunlar okuyan bizlere yol göstersin için anlatılıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi ben onlardan bir adam öldürdüm. Onların da beni öldürmesinden korkuyorum, diyor. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bu bir hata idi. Kur'an da bunu doğruluyor. Musa Aleyhisselam'ı kendisi doğruluyor. Ve Allah Celle Celaluhu'dan af talebinde bulunuyor. Ve Musa Aleyhisselam ilerideki hizmetine bunun engel olabileceğini burada işaret ediyor. Biz bundan şu dersi almalıyız. Çocukluğumuzdan itibaren Rabbimize hamdü senalar olsun. Annemiz, babamız ve çevremizin iyi olması nedeniyle hemen ilkokulla beraber Kur'an okumaya, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an doğrultusunda yaşamaya yönlendirildik. Bizi yönlendirenlerin hepsinden Allah razı olsun. Siz de çocuklarınızı ve çevrenizi yönlendiriniz. Ve şunu da söyleyiniz. İleride yük olabilecek hiçbir kötülüğü yapmamaya dikkat et. Yani kimseye haksız yere bir el kaldırmayacaksın, tokat vurmayacaksın çocuklara. Yarın ileride büyüdüğünde bu senin engelin olur, yükün olur. İleride yüzüne bakacağımız insanlara yaralayan kelimeler kullanmayacağız. Hani ayet-i kerimede Rabbim وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ İyilikle kötülük denk değildir. Kötülüğü iyilikle gider. Şu anda aranda düşmanlık olan bir adam, bir de bakmışsın bir gün sıcacık dostum oluvermiş, diyor Allah Celle Celaluhu. Sıcacık dost olduğumuzda aramıza hep gerili duran kelimeler ve davranışları şimdiden yapmayacağız. Yani bir adama çok ağır bir ifade kullanmışsınız ama sonra onunla da dost olmuşsunuz. Her görüşünüzde o kelimenizden utanır hale geliyorsunuz. O duruma düşmemek için hiçbir insanın şahsiyetini rencide edecek kelimelerden uzak duracağız. Ve haksız yere kimseye bir tokat dahi vurmayacağız. Haksız yere kelimesini kullanıyorum. Daha önce de ifade ettim. Haklı yere vurulur. Haklı yere öldürülür. Canına gasp eden, malına gasp eden, namusuna gasp eden, ülkene gasp eden düşmanlara, hani İzmir'den Edirne'den girerken buyurun hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ülkemizde namusumuzda ayaklarınızın altında çiğnensin denir mi? Onun için ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu haksız yere bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir diyerek haksız yere kelimesini kullanıyor. Onun için haksız yere kimseyi rencide, elimizle, dilimizle rencide etmemeye dikkat edeceğiz. Musa Aleyhisselam da onun ağırlığını hissediyor. Haksız yere bir adam öldürmenin ağırlığını kendi üzerinde hissediyor. Servetiniz gayrimeşru yollardan elde edinilmiş olsa, hani dostlarımdan bir tanesi birinin cömertliğinden bahsediyordu. Çok cömert adam, şöyle yapıyor, böyle yapıyor dedi. Ben tanımıyorum adamı. Tanıyan biri dedi ki, nereden kazanmış? Ya sorma orasını dedi. Anlatan da biliyormuş meğerse. Ya sorma orasını dedi. Tevbe etmiş ya dedi. Serveti duruyor da, o gayrimeşru yoldan kazanılan servete değmiyor da, gelirini cömertçe kullanıyormuş, hayır kuruluşlarına kullanıyormuş. O yük ona yeter. Yani ileride bizim hizmetimizi engelleyecek gayrimeşru kazançlara da heves etmemek, yeltenmemek gerekmektedir. Rabbim diyor ki Musa aleyhisselama, "Kale seneşuddü aludeke bi ahike ve nec'alü leküma sultanen fela yasilûne ileyküma bi âyâtina entüma men ittebaakümel gâlibûn." Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama diyor ki, "Seni kardeşinle destekleyeceğiz." Yani Harun'a da peygamberlik verilecek ve onu seninle beraber göndereceğiz. İkinize birden bir güç ve kuvvet vereceğiz. Onlar sayesinde onlar size ulaşamayacaklar, erişemeyecekler. Yani size cezalandırma tarafına dahi gidemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu ne zaman söylüyor? Daha Musa aleyhisselama yeni peygamberlik verildiği anda söylüyor Rabbim. Bir tek peygamber ve onun kardeşi Harun aleyhissalatu vesselam. Ve Rabbim diyor ki, siz ve size tabi olanlar galip gelecektir. Firavun ve adamları sana zarar, size zarar veremeyeceklerdir. Onlar size cezalandırma konusunda ulaşamayacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam bunlar geçmişte olmuş da günümüzde niye olmaz? Günümüzde de hala olmaya devam etmektedir. O yolun yolcusu olan insanlarla, Türkiye şartlarında bile Kur'an'a hizmet eden değerli insanlarımızdan bir tanesi, bu hapishane senin, o hapishane benim, sürgün hayatı, ömrü geçiyor ama onlar kötülük yaptıklarını zan ediyorlar. Ama o da her sürgüne gönderildiği yerde binlerce şakirt edini veriyor. Mantıken şöyle düşünülmesi gerekir. Ya rahatsız olan bu adamlar bir anda bunu yok etmeliler. Akıllarından da geçiyor da birisi teklif ediyor, öbürüsü bir mazeret ileri sürüyor. Yok bu geçerli değildir, şöyle şöyle olur, böyle böyle olur. Ve vazgeçiliyor. Bütün bunları yaptıran da Allah Celle Celaluh'tür. Dünyanın her tarafında güzel hizmet eden insanlarımızın durumu böyle. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizle geldiğinde Musa, Firavun ve adamları diyorlar ki bu uydurulmuş bir sihirdir. Biz daha önceki atalarımızdan böyle bir konuyu hiç işitmedik diyorlar. Ve kâle Musa, Rabbi alemu bimen ca'e bil huda min indihi ve men tekunu lehu aqibetu ddar innehu la yuflihu zalimun. Musa diyor, Musa aleyhisselatü vesselam diyor ki, Rabbim daha iyi bilir. Neyi? Kimin hidayet üzerine olduğunu, kimin doğru yoldan olduğunu, kimin Allah katından doğru yolu getirdiğini Allah Celle Celaluhu daha iyi bilir. Sonucun kimin lehine olacağını da yine o Allah Celle Celaluhu bilir. Ama şunu unutma ki zalimler hiçbir zaman kurtuluşa eremezler. İnnehu la yuflihu zalimun. Zalimler kurtuluşa eremezler. Bu Firavun için geçerlidir, Nemrut için geçerlidir, çağımız zalimleri için de aynen geçerlidir. Hocam ama adamların sözü geçiyor. Firavun da zulmederken onun sözü geçiyordu bir müddet. karşısına Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam dikiliyor. Biz de şunu hiç unutmayalım. Rabbimizin yardımı gelir ama Rabbimizin yardımı insan üzerine gelir. Öyleyse biz insanlığımızı yapalım. Yani mümin kendi görevini yapacak, kendi gücü oranında samimi olarak hizmetini yapacak, yardımı o zaman Allah Celle Celaluhu'den bekleyecek. Yani bedeni gücüm, para gücüm, ilim gücüm, şöhret gücüm, yani benim sahip olduğum bütün gücü Allah'ın dini doğrultusunda kullandıktan sonra Allah Celle Celaluhu yardımını gönderiyor. Yoksa efendim ya Rabbi biz işte evimizde çocuğumuzla haramımızla, haramlarımızla, yalanlarımızla, dolanlarımızla Müslümanlığa devam edelim. Sen dinini koru. Rabbim dinini zaten koruyor. Dine kimse zarar verebildiği yok. Zararı Müslüman görüyor. Yani ben görüyorum, sen görüyorsun. Ve topyekun Müslümanlar görüyor. Öyleyse zarar görenlerin gayrete gelmesi gerekmektedir. Ve gâle firavun ya eyyuhel mele'u mâ alimtu leküm min ilahin gayri. Firavun dedi ki, ey ileri gelenler, şehrin ileri gelenleri. Benden başka sizin ilahınız olduğunu ben bilmiyorum. Yani sizin ilahınız benim. Bir başka ayet-i kerimede de fekale ene rabbükümül ala. Yüce Rabbiniz benim diyor Firavun. Burada da ilahınız benden başka sizin ilahınız olduğunu ben bilmiyorum. Yani benim sizin ilahınız diyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Hani ben hep la ilahe illallah'ın manasını verirken Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur diyoruz. İlah kelimesinin içinde bu mana var. Biz yalnız Allah'tan başka ilah yoktur diye öğretiyoruz okullarımızda. Burada Allah kelimesi Arapça, ilah kelimesi Arapça. Allah'tan başka kelimesi Türkçe, yoktur kelimesi Türkçe. Yani iki Arapça, iki Türkçe. İlah kelimesi neyi ifade ediyor? Bu kelimeyi duyduğunda Firavun neye deliriyor? Cinler başına çıkıyor. Ve sevgili peygamberimizi öldürmeye yöneliyor. Çünkü saltanatı sallanıyor Ebu Cehil'in. Firavun burada sizi yaradan benim demiyor, sizi yaşatan benim demiyor ya, sizi yöneten benim diyor. Öyle Musa'nın söylediklerine değil, benim söylediklerime inanacak ve benim söylediklerimi tutacaksınız diyor. Bunlar kimden geliyor Musa'nın bu sözleri? Allah'tan. Firavun diyor ki, فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَتْ tini fec'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa ve inni la'zunnuhu min el-kazimin. Haman Firavun'un ilim komisyonu başkanı. Yani ilmi hareketler, yani bugünkü ifadeyle yok başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı gibi görevler. Yani devletin bilimsel faaliyetlerini yönlendiren yetkili. Firavun onunla muhatap. Haman'a diyor ki Firavun, çamurları ateşte pişir ve onunla bana yüksek bir köşk yap. Çok yüksek. Ki ben onunla Musa'nın ilahına yetişeyim. Ben zannederim Musa yalan söylüyor. Yani çok yüksek bir kule yap, o kuleden ben Allah'ı bir göreyim diyor. Muhterem seyirciler, bu sözler yeni sözler. Eski söz bu ama çağımızda da aynı şeyler söyleniyor. Ruslar ilk defa gökyüzüne uzaya bir aleti gönderdiklerinde, Soyuz bilmem kaçı gönderdiklerinde, o günün o Soyuz aletinde giden Gagarin dönüşünde basın mensuplarına ilk söylediği söz, gökyüzünde Allah'ı bulamadım diyor. Firavun da aynı şeyi söylüyor. Allah'ı gökyüzünde aramayacağız. Onu biz kendi içimizde, her yaprakta, her çiçekte, her taşta, her kuşta arayacağız. Yani küfür cephesinde yeni bir şey yok. Günümüz gavurlarının söylediği, geçmiş kafirlerin söylediklerinin tekrarından başka bir şey değildir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.